A milpa e o paliacate, nos camiños do outro México. Poemas e crónicas de Manolo Pipas e algunhas populares ou de algún autor que se van entrelazando. Debuxos de Eva Castro. Os debuxos, ilustracións, foron enmaquetados por Tama. As cubertas son un traballo colectivo con debuxos e as puntadas e o fío de Eva, escaneados. O libro está impreso sobre papel reciclado por Gráficas Esponda. Edita Nitu Nitu. Agradécese a lectura, divulgación e reproducción dos contidos do libro. A milpa e o paliacate, historias entre o 2006 e o 2009 no outro México. No México do Sur máis mestizo e, sobre todo, máis indígena. Historias, sobre todo, de Oaxaca, de Chiapas, de Atenco e do altiplano da Cidade de México. Aos grandes corazóns que neste tempo nos abriron as portas das súas pequenas casas. A comunidade e a resistencia, todas as persoas golpeadas, as caídas e as que se puderon levantar. A terra e a comunidade, as marchas, as barricadas, o machete, o paliacate. A milpa e o pasamontañas, a caracola e a asamblea, a ceiba e os guaraches. A chaira e o plantón, o sombreiro e a memoria, a milpa e o paliacate. Capítulo primeiro. A terra e a comunidade. Os cabelos e a trenza, os fíos e a blusa, a terra e a comunidade, os pés e os guaraches, as árbores e o cerro, a trenzada comunidade, a milpa e o millo, a crianza e o reboso, a terra e a comunidade, os paus e o lume, os adobes e a casa, a trenzada comunidade, os cerros e os guaraches, as sandalias, pois, a trenza e o reboso, a milpa e o paliacate. A mazorca e a vida, os círculos da milpa. Redonda mazorca, o grande millo redondo, redonda ola onde ferve o nixtamal que moe tamén é redondo. Redonda a pedra que o amasa, ben redonda a tortilla e redondo comal de barro que lle dá redonda vida. A mazorca e a vida, os círculos da milpa. Voces da comunidade. Es difícil hacer las tortillas, nomás parece que le estás pegando a uno, pues. Outra compañeira di: no pica, ¿verdad? Bueno, un tantito, nomás. Ya se enchiló usted. Outra compañeira, unha nena, unha chamaca. De noche, la luna tenía su casita, pero no la pude, solo la pude ver un ratito, porque te quedas ciego. Os pese a terra. As chamacas gostan andar e xogar cos pés descalzos e poñer os guaraches para ir á escola. E as nais andan descalzas en cociñas de chan, de terra ou formigón. E descalzas saen pra fora e xuntan os guajolotes pola empinada leira. E as aboas descalzas andan alumiñando a ferida terra como sabendo que logo formarán parte dela. O cafetal e as risas. No cafetal somos seis corpos. Cinco xeracións e tres culturas, son catro indíxenas e somos dous estranxeiros. Un rapaz e unha rapaza. E un cento de arbustos de café por apañar. A meniña de 2 meses ás veces chora, a vella de non sei cantos netos netas ás veces ri. A muller que non fala o castilla, ese español que diríades vos, rise cando lle traducen a miña pregunta de se sabe algunha canción en zapoteco. E rise ela cando me pico coa salsa o pinche chile. Rise cando lle quero levar a pequena pota. E rise cando xa marchamos e poño diante da boca do burro unhas herbas como se fosen cenouras. Cafetal de Juquila, Oaxaca, febreiro do 2007. Todas estas pequenas historias de comunidades son en Oaxaca. As luces do cerro. Ao lonxe unha comunidade. No cerro en Ribodela, as luces e casas dispersas, e un pouco máis altas as posibles luces das estrelas. Difícil, difícil saber cales son as luces onde soñan os compas, e cales os outros puntos luminosos que eses soños cecais provocan. E no cerro, máis á esquerda, o sorriso da lúa mixteca. Alá en Mesoamérica, Mesoamérica é ese continente entre o centro, bueno, ese anácodo continente entre o centro de México, todo sur de México y parte de Centroamérica, biolóxicamente y culturalmente ten unha identidade propia, por eso non é fácil falar de Norteamérica e de Centroamérica, porque son inventos dos pinches occidentais como a nosotros, como a nós. Ben, isto non ven no libro, pero ás veces hai que explicar pequenas cousas. Pois salí en Mesoamérica a lúa, é como o sorriso da lúa cando está menguante, así, horizontal como unha pequena barca, fermosa, inmensamente fermosa. O mezcal e o maguey. Para todo mezcal, no, perdón, para todo mal, mezcal, para todo bien, también, dito popular. Maguey, pita maguey, fermosa y enigmática planta de grandes y longas follas con espiñas, das terras agora secas y empedradas das montañas de Mesoamérica. Maguey, bello maguey, das túas ofridas follas acase non saen fibras que dan o istle para facer cordas, costales, sacos, morralitos. Maguey, sofrido maguey, tardarás 15 ou 20 anos en florecer elevándote 6 metros sobre o chan, pero cecais antes desforma ao mezcal ou pulque e des alegrías ou tristezas aos indígenas oaxaqueños. O paliacate. O vermello paliacate con dibuxos ocres e negros. Co paliacate as cativas e as mulleres cobren os seus negros cabelos e algún home tamén pon o paliacate como se fose un pirata. O paliacate, atado ao pescozo como un mero adorno ou protexéndonos do sol ou do frío, e o paliacate por debaixo dos ollos, para que nos besan mellor, e así nos protexemos, todas xuntas. Tlacolula, febreiro do 2007. A luz do cerro escuro, crónica. Até agora foron poemas, en verso libre, cecais algún rimado. Outros poemas son como crónicas e foron escritos como crónicas e así publicados no portal de Fuga en Rede, un colectivo de acción, poñemos, adxetivémola cada un, que traballa entre Oaxaca, Chiapas, el otro México, Palestina e Galiza, que aí somos nós. A luz do cerro escuro, crónica. As contras abertas uns centímetros para que vaya pasando o aire da noite, pero este entra por calquera sitio entre os adobes e as láminas do teito e do mencer. E no mencer o sol mándame por eses espacios un pouco de luz. Ergo me lavo a cara e vou a outro sanitario rodeado de matas de café. E café din que me van server, pero ten un sabor moi extraño porque non o é. O té e calquera infusión este café tamén se fai de gran escuro moído, pero non, non é café, é millo. Millo que se tostou no comal, que tostou a compañeira Mije Ayuk. Outra vez o millo, pues, escribo no meu cuaderno, no meu diario. Estou agora en riba doutra casa, e as nubes retrasan a saída do sol, zanates, merlos, colibrís e outros pasaros que non coñezo, chiquitos, moi chiquitos. E chiquitas veñen do muiño con caldeiros, as chiquitas veñen, coa masa do cereal para facer as tortillas, e desas casas hasta sair o fume, algunhas das lareiras, de algunhas das lareiras sae un pouco de fume para fora pola parede, e así o fume fica menos dentro da cociña comedor. Nas eiras, en riba desas placas de concreto ou cemento, o último gran da colleita de café, a secar. En caldeiros e garrafas carrésase a auga para arriba e para baixo, e nos lavadeiros mulleres e nenas lavan a roupa, que en bastantes casos elas mesmas teceron. Unha camioneta deténse para que pasen as guajolotas, e o improvisado e artesanal andamio de paus e táboas de chavital e piñeiro, con puntas e atusos serve para que se levante un muro de pequenas pedras. En a fachada principal, un de adobes que agardaron 2 anos a este home, que dá masa cunha cuchara ou paleta que les lle chaman, e coas mans dá o barro, que fai cortear a pel dos dedos, pero non é tan corrosivo como cemento, pues. Un compañeiro está no hospital de Oaxaca, alá é atendido pola súa filla maior. A muller ás veces vais a 7 horas á cidade e dallo relevo. Teñen 2 fillos pequenos con problemas e hai apoio mutuo das parentes e veciños do lugar, como estes que veñen con nós por leña. E levamos palas picas. E logo dunhas horas de viaxe por pistas fermosísimas rodeadas das máis variadas paisaxes, entre o sol e as escuras nubes descubro que son para limpar o camiño estas ferramentas. De varios derrumbes neste último cerro máis perto do Golfo de México que do Océano Pacífico. pero as palmeiras cocoteras xa sofriron a recolección e non teremos auga de coco. Un dos parentes gábase de cazar animais nos días libres, venados, armadillos, iguanas, tepescuintles e algún tapir, para comer, pero hoxe non trouxo escopeta e salvamos das súas botas dous alacráns e unha grande sospeitosa araña, algo menos depredadora ca el, por certo. E tamén saiu debaixo dos troncos do encino a araña, onde logo atoparemos catro pequeniños ovos, como de lagartixas, e dúas abelás xa roídas pola tuza ou polos esquíos. E hoxe no xantar hai tamales, frijolitos, platanitos. Rica, rico xantar da milpa. Voltamos na camioneta en riba da leña e polo camiño aforramos moitas horas a varios homes cun saco ao lombo e logo facemos o mesmo a outro comuneiro e ao seu cabalo. Pero o pobre burro do grupo seguiu cos seus dous sacos ás costas case todo o día por cerros claros e escuros. De pasaros de 7 centímetros e fentos de 7 metros, especies que resisten na terra desde o tempo dos dinosaurios, os fentos, pois. No bosque templado e cálido e no bosque subtropical, nunha das rexións máis virses e máis fermosas e menos poboadas de Oaxaca. Cito a voz dun compañeiro. Sí, este era un cerro escuro, Cotzocón en lingua mije, hasta que llegamos nosotros. O café e os honguitos da Sierra Mije pasámonos a Sierra Mazateca. Pero antes, a Sierra Mazateca está no pinche Distrito Federal, na inmensa cidade de México, empezo a escribir o café e os honguitos. Nesta última viaxe, o meu primeiro café foi na inmensa cidade de México, nunha das bocas do seu metro, e era café mazateco, oaxaqueño, pues. Vaya Uautla, señor, vaya Uautla. Díxome isto e máis cousas o compañeiro ambulante a 6 da mañán, e non me quiso cobrar o segundo café. Varias semanas despois vou á vila de Uautla, na Serra Mazateca, e baixo e subo á comunidade do Fortín, onde viviu a curandeira María Sabina, e o seu tataramento contame e ensíname o pouco que conservan das súas cousas, e as nubes xa cobren o cerro dos rituais, e pasaron as chuvias, pasará o frío e a colleita do café mazateco, e coa calor por abril voltarán os honguitos. Polos camiños e costas de Uautla ves unhas poucas posibles María Sabina, mulleres menos bellas do que aparentan, pequenas mulleres con esas trenzas e eses ollos, corpos carresando pesadas caixas ao lombo, caras arrugadas, pés descalzos, mulleres carresando leña dos cerros para facer un lume sempre novo. Cidade de México, Oaxaca, novembro do 2008. E logo coñecín a mazatecas, non na súa terra, sinón en terras de desprazados. Igual que aquí no Estado español e noutros lugares, se fixeron en coros e represas, pagaron 4 cans, 4 duros, 4 pesos, e desprazaron as persoas, pero desprazaron a comunidades dunha lingua a outra rexión moi lonxe no medio de outras aldeas, de outras linguas. Brutal represión. E un que, o que lle costa comunicarse por estes léxicos e historias mexicanas na súa terra, na súa lingua, que é máis difícil comunicarse cos mexicanos escribindo en galego, pois se sinte, extrañamente, ás veces fermosamente, forzado a escribir na lingua das compañeiras. Las desplazadas e las tomas. Dixo Inimana, escribiu, perdón, Inimana nun correo, nunha carta. Me cuenta mi mamá que mis abuelos tomaban el hongo para saber cosas, para poder entender algo que estaba sucediendo. Escribo eu. Ella tenía solo 1 año cuando una gran presa los desplazó a todos de su comunidad mazateca en el fértil valle del Papaloapan. Ella y él tenían 5 niñas, cuando por las amenazas huyeron otra vez a buscar nueva casa, aún más lejos de las pocas gentes que como ellos hablaban. Y ahora, con las hijas ya grandes, con la comunidad de desplazadas por necesidad y con memoria, recuperaron otras tierras robadas, pero que tantas injusticias no pagan. Entre lomitas y ríos, la aldea de Suchilapan, con familias desplazadas de despojos y conflictos. Comuneros reunidos otra toma decidieron recuperar los terrenos que el mal gobierno robó e hicieron en plantón para todos defenderlos. Suchilapan, febreiro do 2009. As comunidades e as estrelas. Posible último poema do capítulo A terra e a comunidade, escrito nas chozas nunha nova comunidade aquí en Vigo hai 2 meses. A noite o ceo a lúa as estrelas. Trazo liñas entre elas de buso círculos e o vento con forza, pero soalo miñas árbores, as aves, os insectos, os morcegos e outras músicas, e algunhas estrelas que se revelan e pasan fugaces. Alá en riba, eu trazo círculos, óvalos, elipses, as distintas comunidades das estrelas, e acá abaixo encho papéis de palabras, e dígolles, até mañán, compañeiras, e retírome ao Moiglú, debaixo da pereira, que penso nas estrelas. As estrelas e as pedras de Yagul, a mil paias estrelas de Huautla, as estrelas e a ceiba de Toniná, os amates e as estrelas de Chimalapas, as estrelas e as chairas de Texcoco, as bugambilias, as estrelas de Iztapalapas, estrelas e os cerros de Chamula, o cafetal e as estrelas de Cotzocón, as estrelas e as tumbas de Tlatelolco, o paliacate e as estrelas de Bolonajau. A revolta, a represión, a resistencia. A revolta e os golpes, poema. A rexión estado de Oaxaca voltei meses despois dunha revolta e dun movimento, interrumpidos pola represión que aínda seguía e segue agora mesmo dando duros golpes. Un traballo colectivo da CCIODH polos dereitos humanos e algunhas testemunhas que oín saen coas súas propias palabras, como outras moitísimas máis que coñecín despois. No camiño eu puiden voltar por máis tempo a miña anterior non neutralidade, e novas testemunhas na memoria foron dando forma a máis poemas cando o movimento xa era outro. E agarrei un chingo de palabras, citas, e dinlle título a posibles poemas coas citas dos compañeiros. O movimento. 2006. Aquel movimento que eu me perdín. Cheguei o 31 de decembro dese 2006. A Oaxaca. O movimento. Botar unha man e outra máis. Lo que tenemos es mucho corazón y mucho coraje, pues. Cuando sonaba la campana, todo el pueblo se levantaba. Y es poco lo que tenemos, pero mucho lo que representa. Las barricadas. Aquí había una barricada y allá había otra. Las barricadas cierran calles, pero abren caminos. Yo nunca viera un arma, imagínese una bala perdida. ¿Y si le da a mi hijo? Gente que me para y me dice, tú eres de la barricada. Pero por temor no digo nada. Y las barricadas eran símbolos para defender a nuestro pueblo. Radio Universidad era una barricada y no teníamos armas. A barricada e o camarógrafo. Ao periodista camarógrafo de Indimedia Brad Will, asesinado o 27 de octubre en Oaxaca, 2006. Calicanto a barricada, poboación Santa Lucía, pola noite as balaceras queren esmagar a vida. Barricada calicanto, aquí mataron a Brad, e non foi unha bala perdida que tiraron a matar. Barricada calicanto, calicanto a barricada, de civil un policía, din que derramou o sangue entre nenos, mediodía. Barricada calicanto, canto da barricada, elesía por un compa, por unha vida entregada. Calicanto barricada, poboación Santa Lucía, nesas rúas, nas paredes, seguen pintas pola vida. Oaxaca, 2007-2008. Onde camiñei a rúas, onde asesinaron. E tamén escribo ao final do poema, os asesinos de Brad seguen libres, e un dos compas da súa barricada, no verán do 2009, hai uns días, seguía preso e segue preso acusado da súa morte. A impunidade en México. Os golpes. La gente hizo helicópteros de papel para burlarse de la represión. Y después de los golpes yo no podía mover tantito mi brazo. Ha sido sangriento que esto remueva la conciencia del mundo. Las divisiones. Entre los consejeros y la junta hay una piedrita con la que chocamos. Y la pelea es ver quién se pone al frente. Queríamos sacar a Alibaba y se quedaron los 40 ladrones. Todo empieza bonito y al rato, quién sabe lo que pasa. O medo. Hay miedo en la gente, gente que nos dio su nombre ahora lo oculta entre ustedes. Mi hermano ya no es el mismo, ahora anda con miedo. Muchos borraron las pintas de sus coches porque tienen miedo. ¿Usted se sintió solo? Pues ahora es como nos sentimos nosotras. A resistencia. Lo primero es cómo evaluar nuestra resistencia, saber si podemos aguantar, pues. Venimos de una asamblea de 12 horas bien larguísima y de repente... Todo se llena de significado, pero no perdimos la perspectiva de que el camino es más largo. Escrito en Oaxaca, miles, escrito en Vigo, miles de sueños morenos días antes de volver a Oaxaca, decembro de 2006, justo antes de recoger todas estas testimonias. Caras morenas e limpas, descobertas estas caras, miles de corpos morenos camiñando por Oaxaca. Baixan das comunidades o camiño das guarachas, brechas e terracerías, estradas, rúas, prazas. Das aldeas á cidade, como logo das colleitas, os froitos da terra nai son froitos da resistencia. Coloristas palicates e algún pasamontañas, as aboas e os chamacos, mural de corpos e mantas. E caras morenas e limpas camiñando por Oaxaca. No zócalo van buscar o corazón destas marchas. Antes foran os plantóns, antes tamén barricadas e miles de soños morenos. Murais de corpos e mantas. Das aldeas á cidade, como logo das colleitas, as marchas da terra nai son froitos da resistencia. Dúas citas. A seguridade e a presión. Preguntou unha compañeira, eu respóstolle, sempre pensando na nosa seguridade. Donde? Con quién andas? Ya te lo digo mañana. Lo mismo me dijiste ayer. E a presión que a compañeira sinte, en días que eu notei menos presión que outros días que había menos presión que outros que non coñecín. Salgo unos días. Yo no puedo con todo esto. Poema e citas dunha marcha polos presos días despois de que agarraran a un compañeiro acusado de queimar un edificio público e acusado de levar drogas. Simplemente o agarran polos brazos, poñen de drogas, nun morral e sacanlles unha foto. Esa é parte tamén da impunidade de México. Toda esta introducción, claro está, non ven no poema. No libro, pois tedes calma para darlle a volta as palabras, pensar como se producen os feitos e mesmo preguntar a quen o escribe, buscar en internet, quen sabe. A marcha e os presos. Todos juntos, si non nos paramos, non nos harán nada. Un camión cruzas entre nós e a policía e cantos da barricada. Que de donde son, que son de la barricada, canta o coro. Avancen, non se queden solos, por favor, avancen. Adoquín se petriles ao chan para molestar a policía. Armas que non lles lanzamos. ¿Están ustedes todos? Creo que falta una. Ahí ya viene, pues. Separáronse tres compas e foron agarrados. ¡Presos políticos, libertad! Berra un coro ao colectivo vocal e ao compañeiro Cuije que estaba preso. Periférico de Oaxaca, abril do 2007. Os erros e o colectivo. Outra vez tropezamos con nós mesmos. Outra vez cometemos os mesmos erres deses contra os que loitamos. O traballo político tomando non é traballo nen comunidade. Outra vez falamos moi tarde nun espacio non aceitado onde as palabras e os xestos arden. Seguimos construindo o colectivo, pero cecais alguén fique fora un tempo que lle marque o seu camiño. Os puños e as bocas, as compañeiras presas da Guelaguetza. Os puños que se pechan de raiva e impotencia e os dentes apretados que non berran. As pernas non sosteñen os golpes da miseria e mal respira e suspira a conciencia. Desencaixados ollos hai que chorar quiseran e todos estes corpos non renegan. Os puños que se pechan de raiva e desespero e as bocas apretadas gardan berros. Escrito días antes de voltar a Oaxaca, decembro de 2007. Desaparecidos, refugiadas, fusidas. E hubo desaparecidos e desaparecidas, asesinados que poucas veces foron denunciados por medo ou por non crer na xustiza. E oín o rumor de que se van vingar dos asesinos, algúns. E hubo persoas escondidas en casas alleas durante días, e outras que se refugiaron nas comunidades, das súas familias e dos seus amigos. E houbo fusidos a Chiapas, ao altiplano de México. E houbo compas de la outra que baixaron a Puebla para recollelos e logo acollelos na cidade dos mexicas. E houbo exiliadas porque había ordes de aprehensión. E había serias ameazas de morte. E fusiron por medo. Testemunhas que foron saindo nas conversas do día a día nestes anos. Da revolta a resistencia. O zócalo e o plantón, o masisterio, o povo, a terra e a revolta, a milpa e o paliacate, as comunidades, as colonias, as culturas, as asambleas, as marchas e os apoios, as mantas e as palabras e os sprays, os gases e o vinagre, as pedriñas e as resorteras, as radios e as tomas, as barricadas e as fogueiras, os lumes e as balaceras, a revolta e a represión e a resistencia. as chamacas e o xogo. Traviesa. Volvín meses despois á comunidade zapoteca do rincón da Sierra Juárez e dísome a chamaca que me chamaba Pelonsito. Ahorita ya non soy tan traviesa. Flores contracorrente. Chamábase sola güerita, lúa chamábase outra amiga, noite a terceira nena que da vida esta cantiga. A nena chamábase Rosa Violenta, a súa confidente, e Dalia tamén ven a este xogo. Seis flores contracorrente. A perla naceu na costa esmeralda e máis da serra, e nube marcha voando a chover por outras terras. Mar soga entre as ondas, entre sombras, soga luz. As chamacas todas xuntas xogan entre o norte e o sur. As chamacas e as águias. Nun mercado de artesanías, Ana e Itzel falan xotxil mentres lles fago dragonciños de papel que las chaman águias. E cando lles entrego, pregúntolle se me poden ensinar xotxil. E Ana, moi seria, dime non. No, claro. Ás 10:30 da noite, Lorena e Marta xogan nunha esquina do zócalo. Eu estou perto escribindo, e correndo páranse comigo e fágolles uns dragonciños de papéis. As seis chamacas xa me rodean e imos caros soportais, que aquí pasan moitos carros e é perigoso. Baixo os arcos están as súas familias e venden artesanías e doces químicos. Os cabelos case lle tapan a cara a Martita, e Martita ten outro dragonciño. Quere outro dragonciño que xa rompeu o primeiro. E Jessica, que é das máis cativas, pon o reboso imitando a súa nai, pero non sei que garda nas costas, dentro do seu reboso. Os garabatos. A Nancy non lle pedira permiso para incluir as súas palabras nos meus versos, e tampouco ela mo pediu para facer garabatos no libro das nubes de Oaxaca que lle entreguei hai meses. A foto. O chiquito Giovanni pídeme que saque unha foto da súa pandilla, pero cando enfoco, el retírase do grupo. Máis fotos. Ao chiquito Luís fíxenlle dúas fotos, pero cada vez que tento outra, a súa irmán, ao seu amigo, a Bugambilia, el corre para poñerse diante da cámara. Dragonciño, obradoiro de dragonciños. Ven unha das ilustracións, a deste capítulo terceiro, as chamacas e os xogos, sale un dragonciño de papel, que logo se repetirá en máis versos. Sinto que non o poidades ver. Por certo, a publicidade, non? Revolucionario o libro, podedes lelo, mesmo mercalo na cova do rato, si agardemos que pronto en algún outro espacio máis. Obradoiro e os dragonciños. Obradoiro de dragonciños de papel nun mercado de Chiapas. Es un quetzal, di o pai. Una paloma, di a chamaca. A nena, pois. Obradoiro non es un na Procuradoría de Oaxaca. Es un cisne, di Maribel. Es un dragoncito, di a Chivis. Obradoiro no plantón, no campamento permanente de protesta e proposta, no penal de Santiaguito, en México DF. Es unha mariposa, di a filla dun anónimo preso. Es un alebrije, di o compañeiro do plantón. E alebrije, curiosamente, é o alcume dun compañeiro noso, preso, noutro penal, noutro insusto penal. A saia e o chándal. Todas as chamacas que venden pola rúa van con roupa indíxena, como as súas maiores. Saia e grasa, saia de grosa lá negra, e blusa branca e azul. Pero a nena do cerrito que levas negras ovellas, vai con chándal e camisola, que son máis prácticas, pues. Chiquis. A chava chamábanlle Chiquis, Chiquis, porque é a máis nova da combativa pandilla. 17 anos, creo que tiña. A chamaca chamábanlle Chiquis, porque foi a última en nacer, e xa non queren ter máis fillas. E a primeira Chiquis, un ano despois, xa tiña a súa chiquita. Cidade de México, o internado e a luna. Un dos tres últimos internados, fillos daquela lonxana revolución. Nenas e nenos de familias pobres e nenos da rúa e dos subterráneos, xuntos 5 días entre muros, entre as súas clases, talleres e xogos, para que o venres voltan algunhas coas súas familias ás súas casas. Outros son orfos e non teñen familias. Luna xogando coa súa pandilla na auga da soledade alberca, e sae a repartir bicos entre nós. E logo tres nenas de uniforme verde veñen até nós e platicamos un pouco, pero tardo un extraño tempo en descubrir que unha delas é a nena Luna, da alberca. E saímos deses muros con preguntas e silencios, con preguntas que te calas e silencios que van contigo, con ganas de voltar e de fuxir, descubrindo pequenas cousas entre eses gastados muros fillos daquela lonsana revolución, muros e rúas, rúas e muros, o bello internado e a nova luna. A Toñita e a Lupita, no Festival da Digna Rabia, Xaneiro do 2009, Chiapas, Zapatista. No chiapaneco auditorio da Digna Rabia, na mesa do foro, un compañeiro lee a súa ponencia entre o pasado e o futuro. E a esquerda no medio da zapatista comandancia xogan sen molestar as nenas Toñita e Lupita, como facendo realidade o mundo que soña o ponente. En varias sesións as chamacas entregaron cadros e flores a algúns e algunhas dignas ponentes e tamén leron, penso que sen raiva, un conto dunhas escopetas de madeira. Ela é unha nena, poema do compañeiro García, brigadista tamén de Fuga en Rede. Ela é pequena, tan frásil aínda, ela é unha nena, tan forte xa, e aínda é unha nena máis xa fai de nai. E logo sigue recitando ou cantando, compañeiro. O semáforo e as chamacas. Nun soleado semáforo da cidade entre Xochimilco e os Arquitas, pichi vestida de payasa, soga con bolas e fitas. E pasa a gorra no mesmo cruce que unha chiapaneca chegada desde os lonsanos e fríos altos de Chiapas tenta vender chicles con pouco éxito coa súa última crianza no reboso. E unha esquina tomo unhas fotos da miña amiga dos Malamares que lle ensino as dúas curiosas meniñas que se sentaron nas mesmas escaleiras. E platico con elas un pouco, pero ven a súa nai e xa se nos van. Días despois, no mesmo semáforo, as chamacas preguntaron a miña amiga payasa: el señor de las fotos, ¿ya no viene? Niños de la guerra, cita da canción de Clara Montes. El agua pasa turbia frente a tu casa. Trae olores de muerte, de frío y de venganza. El hambre es tu vecina, tu compañera. El odio, tu palabra. Robaron tu inocencia. Ben, cando estaba escribindo este libro, que fala da comunalidade, do apoio mutuo, de cousas fermosas e tamén, tristemente, da represión, cando acabo escribindo este libro, ven agora si vos sonou algo raro que pejei un trajo, este na radio pois non se pode ver si se pode facer. Pois había unha loita local na que eu participei puntualmente, foi a loita da defensa de Masó. Loita como casi todas as deste país que visitei, México, faise con desobediencia civil non violenta e os compañeiros son golpeados e algúns acaban presos e algúns son xulgados. Agora podería darvos outra charla recital, pero só vou recitar un poema, un breve poema que necesitaba escribir, non sabía nin como, nin pa donde, nin con que, pero necesitaba urxentemente que a palabra Masó figurara neste libro. E estiven a piques de provocalo e era fácil, pero ao final saí un poema, el só, espontaneamente. E neste capítulo, dos chamacos e das chamacas. As pulseiras das chamacas, as miñas queridas pulseiras, de dúas cores de fríos trenzados mercadas as nenas vendedoras do Zócalo de Oaxaca e do chiapaneco Zócalo dos Altos de Chiapas. Romperon más as pulseiras, romperon más os picoletos. Na chamada casa cuartel da Guardia Civil, cando 16 estivemos presas pola pacífica defensa das terras de Masó e da Ría para futuras chamacas e cativos. A Olmo e Roque, cativos de Cangas, e a todas as cativas. Cangas, agosto do 2009. Ben, xa dicen que no libro había ilustracións que eran de Eva. Hai unha ilustración por cada capítulo e cada título dos 9 que hai aparece no medio de un entrenzado de formas indígenas que agora lle ensino o meu compañeiro Diego, que me está facendo control. Ben, é un trenzado indígena que se repite en cada capítulo con distintos nomes e Eva, pois, pintou, dibuxou a partir en blanco e negro, con lápiz lindo ou carbonilla, dibuxou a partir dos meus poemas e de algunhas fotos que lle pasei das cousas da mitoloxía e da realidade mexicana que la ten visto en fotografías, en libros, dibuxos. E fixe un poema a partir de dúas fotos e de outras cousas miñas. E eu fixe un dibuxo a partir de dúas fotos e eu logo fixe un poema a partir do seu dibuxo, que é este. O patinete e o acordeón. A Eva polo seu dibuxo, este que xuntou varias fotos. O neno rico xoga só, co seu patinete na praza da danza do centro histórico da cidade de Oaxaca. Os pobres chamacos inventan no mercado xogos coas mans mentras eu non podo reinventar as súas vidas para poñelas nestes versos. E as dúas chamacas que tantas veces oín no andador turístico nunca as vin xogar, a maior tocaba o acordeón e a súa irmán pequena, logo pasaba o vaso para ver si caía algún peso. Seguinte capítulo deste libro, A mil payo paliacate, Nos camiños do outro México. Seguinte capítulo, O paliacate e o pasamontañas, digamos que o mundo zapatista de Chiapas. O tempo e a caracola, o millo e os frijoles, a montaña e a selva, os paus e o lume, a ceiba e os zanates. O tempo e a caracola, as botas e os guaraches, os brigadistas e o espello, a terra e a comunidade. Os caracois e os pingüinos, as declaracións e a palabra, a camisola e o cartaz, o paliacate e o pasamontañas. O problema é pola terra, o problema tamén pode ser pola auga. O problema é ter máis ou menos autonomía, o problema é usar ou non usar as armas, o problema entre recursos e necesidades, o problema entre o camiño e a casa. O problema é saírse ou voltar ás bellas e novas formas comunitarias, o problema é de dereitos e deberes, o problema está na comunicación e na palabra. E paso follas, se o mellor está desoindo, porque hai máis crónicas, máis poemas, algunhas crónicas son longas, difícil ler, cando un xa leva bastante tempo. E tamén penso en que vos podedes estar aí. O can e o paliacate. Un mestizo can acompáñanos un rato baixo frío, pola céntrica rúa Ejército Nacional, até a posada Doña Rosita, onde nos dormimos. Nos levamos gorras, capuchas, trenzas e eleva un vermello paliacate. Non busca cariño nen comida. El semella que nos vai protexendo. E logo, día despois, cando chaman polo can, saberemos que o can se chama Che. Curiosamente, onte, cando estamos gravando, e o día despois, onte que foi o 8 de octubre, hai 42 anos, detiveron ao Che Guevara, que asesinarían día e medio ou dous días despois. Tierra adentro. Un indíxena chamaco duns 5 anos camiña polo patio do espacio político cultural Tierra adentro, cargando no seu rebosa o seu irmán chiquito, e camiña entre sones jarochos a vivo e tendas indíxenas e zapatistas, menús compas e vegetarianos e un chingo de internacionais e activistas coas súas computadoras. A poucos metros dos chamacos, no local de Capise, preparan brigadas de observación tierra e territorio, as que nós non sumaremos. Cecais iremos á afastada comunidade onde estes chamacos non puderon nacer. Pudo ser unha emigración natural. Puderon ser desplazados por esta guerra de baixa intensidade ou de media intensidade que sofren os compas en Chiapas. Crónica de Bolonajau. Comunidade Seltal. A comunidade e as agresións. Vou a ler algúns extractos, algúns poemas que entrelacei nesta crónica. A Bolonajau volvín unha e outra vez e chamacos e maiores non se lembraban ben do meu nome ou alcume, pero me decían Nitu Nitu, pero mellor voltamos ao principio desta historia. Bolonajau, comunidade de bases de apoio zapatista no Caracol de Morelia, entre Ocosingo e Palenque, ao norte. Seltales chegados de varias comunidades a máis de 2 horas, camiñando. 47 familias que tomaron posesión das terras no ano 2001 e que agora son unhas poucas menos. E 339 hectáreas pedidas prestadas ao bosque subtropical. Deste lado do río, de auga azul, son tamén seltales zapatistas, periístas ou obdiques. Do outro lado, tamén divididos indíxenas choles. Un puñado de millos, un caldeiro de frijoles, e un molle de leña e un saco de ejotes, un manoso de tortillas e un caderno de poemas. A comunidade das cousas. Aldea Bolonajau, no Caracol de Morelia, xunto ao río de auga azul, entre Fermenza e Fermenza. Son seltales zapatistas campesinos chiapanecos que buscan autonomía entre acosos do goberno. A comunidade chega a un grupo internacional, nos, para observar o dereito que se seguen a pisar. 19 camionetas de milicos no cruceiro, estes compas coas súas gardas seguirán vencendo ao medo. Aldea Bolonajau de seltales zapatistas, xunta ao río de auga azul, construindo autonomía. Un chamaco co seu machete fixe un corte no dedo, e os días que tivo medio vendado o dedo, ao chegar a nós, erguía o dedo e decía machete, machete, el que non falaba castelán. O flaco can pédeme comida cos seus ollos, pero pito da guajolota xa dá un brinco ao banco e xa che pica a túa tortilla. En unha hamaca feita polas presas paso eu as noites, e a lúa está medrando entre soños, entre o penal e as estrelas. Río de auga azul rápido se fervenzas a milpa e o cacao, colibrí e a ceiba. Río de auga azul o machete a selva e priistas co turismo estragando a reserva. Río de auga azul ocupación de terras e son pobres zapatistas fuxindo da miseria. Río de auga azul non quer manchas vermellas que son mallas irmáns no medio dunha selva. Aquí nestas poucas terras recuperadas non hai drenaxe nen luz eléctrica, e as casas son de táboas e son comidas polas termitas, pero os chamacos ajabean polas árbores e case as escuras no noso xogo acertan aos paus. Ai durme, chamaca durme, ai seltal do río azul, o rumor das túas fervenzas no escuro e máis na luz. Ai durme, durme, seltal, río azul co seu rumor, esas árbores o vento vai convertindo en canción. Ai durme, chamaca durme, que lonxe está o teu pai, preso está pero xa volta e logo che vai cantar. Ai durme, chamaca durme, río azul seltal, ai betel yo chip rumor, ai chiquita o colagual. E hai medo nos corpos, medo escondido nesas caras que sorrín, que che respostan, quién sabe, más al rato. Medo que sae un pouco cando ese extraño ruido vende enriba das árbores, e o medo sae sen control cando ese terror voa baixo, os helicópteros. E din que unhas familias xa non están aquí con nós, sei que irían a colleita do café ou fuxirían da comunidade. É un rumor, pero non pregunto. É un duro rumor, pois, ben distinto ao rumor dese río de auga azul. Con paus nas súas mans, as mulleres camiñan para sair da comunidade e levar os poucos excedentes polo regular carreiro descalzas os paus, axudan a camiñar. Pero elas agora os cargan para intimidar aos paramilitares. Máis abaixo do camiño o río e as cascadas que eles queren, e ao chegar á estrada agardan desafiantes uns aramios de espiños as mulleres. No último día en Balonajau hai un chamaco en cada unha das hamacas dos brigadistas, no noso pequeno cuarto sempre aberto. E agora na máis grande hamaca, un, dous, tres, catro chamacos. Un que se vai ao chan, risas, risas e máis risas sobre a hamaca dos presos. E as tan diferentes linguas non nos separan, non. A falta do significado das palabras dalle unha nova dimensión, as olladas, os sorrisos e outros xestos, as mans espesas ou suaves, eses dedos quentes, eses dedos fríos, e a música das incomprensibles e amadas palabras, o colagual compas, o colagual. Chiapas, primavera 2008. 31 de decembro en Oventic. Ali celebramos 15 anos da Revolución Zapatista. Esta é outra crónica da que vou ler algúns extractos. O 31 de decembro en territorio autónomo zapatista, nos altos de Chiapas, o caracol de Oventic, 15 anos despois, os paliacates e os pasamontañas, as declaracións e o ya basta, a represión e os grandes apoios, a traición, a resistencia, os moitos camiños andados preguntando, pues, mandando obedecendo entre as palabras e os silencios. As declaracións e a palabra, as declaracións e a selva a la candona, os altos onde agora estamos e estamos no corazón esquecido da patria, din os compas. Pero hai moitos corazóns esquecidos neste país que chaman México, que eles neozapatistas tamén fixeron visibles coa súa outra campaña, nacida da sexta declaración do 2005, nacida deses 12 anos de resistencia, sobre todo dos 10 anos anteriores de preparación na selva e nos altos. O caracol de Oventic ten tremendas pendentes e baixando aos lados dos poulos están as distintas construccións de fermosos murais, mazorcas, caracois, pasamontañas, lúas, zopilotes e paliacates, pingüinos e guitarras, jaguares e libros, zapatas e ramonas, e árbores cheos de chamacas e nenos como oficina de vixilancia, e máis abaixo a clínica, ambulancia, o local da junta do bo goberno, escolas e moitas tendas de artesanía. E a maioría das familias zapatistas esta noite non ocupa os seus edificios. Estas familias, especialmente da cultura Xotzil, que habita os altos, cuns paus e uns plásticos e unhas lonas, xa teñen o lugar para dormir, tapados cunhas cobijas mantas baixo o frío destas montañas. A comandancia, estamos agardando a comandancia, e mentras nos vamos tapando do frío, hai citas que vou apuntando, hai diálogos. Yo no traje cobija y voy a comprar una chiapaneca, pues deja que te preste una mía y así nos apretamos para darnos calor. ¿Y tú de dónde vienes, compa? Yo soy ciudadano del mundo, di un veterano con acento franco mientras toma o seu café. Ah, bueno, y yo campesino de la tierra, pues di otro güero compañero con mate en sus mans. A celebración, pues, dentro do Festival da Digna Rabia, espacio onde nos atopamos dous camiñantes de fuga en rede que agora xa estamos acá traballando en colectivo. No noso reloxio ás 11 da noite, ás 12 na hora zapatista, e 15 anos de declaracións ben claras e transparentes, os mesmos anos de taparse. Taparse a cara para que nos recoñezan, e xa todos o recoñecemos, e nos xa nos vamos recoñecendo un tantito, pues. E escribo na súa lingua, no castilla ou no mexica. No mexica, castellano, claro. De la costa hasta los altos va subiendo el son jarocho. Nada, nada pa nosotros, las jaranas van cantando. 15 años celebramos desde el grito del ya basta. El fuego con la palabra, son jaroño zapatista. 15 años de utopía. Y de eso escritos, 3 puntos suspensivos. Son 9 versos rimados, e una décima que lle falta o último verso. Pero aquí o explico, pero queda para otro momento. As pláticas e a memoria. Fiquei en Chiapas logo da Digna Rabia, uns días máis entre tierra dentro e outros mundos. Pero non puiden subir a comunidades mentras elas tristemente seguen chegando á cidade. As pinturas de Beatriz, Aurora, a lembranza das palabras de Samuel e Raúl, o son jarocho da cuenca do Papaloapan, e nos antar cantos chamacos que nos veñen vender algo. Camiñar a cidade ás súas nubes entre o calor do día e o frío da noite. Ver e volver a platicar cos nosos compas, perderse no mercado, ollar, oler, tocar os froitos da nai terra, escoitar as linguas dos povos da terra nai, as historias dos refugiados guatemaltecos, a memoria histórica e a memoria da guerra, as chamacas chiapanecas desprazadas que nos veñen vender a súa memoria en bonequiñas zapatistas. A partir dunha foto da compañeira brigadista Terés, da fría Suiza, de altos máis altos que os altos chiapanecos, a partir dunha fermosa foto fixen este poema. Os ollos e as caras cobertas, uns ollos moi novos na junta del buen gobierno, do caracol maya, 4 caras cobertas, e las dúas levan paliacate, les dous con pasamontañas, o paliacate atado ao pescozo e un leva unha gorra gringa, as rapazas calzan guaraches, sandalias, pues, e eles botas de goma. E horas despois da entrevista, saco as caras descobertas, nos recoñecimos algúns deses ollos, coas mesmas blusas, coas mesmas camisas, o pasamontañas e o paliacate, o sombreiro e a gorra, as botas e os guaraches. As cores da cor do café son os ollos, entre eses pasamontañas as mans agarran as armas que mudas construen soños, da cor da terra e a pel, pel morena sen segredos e as mans agarran o tempo, calado da cor do café. De acordo escuros cabelos, cabelos negros e lacios e as mans agarran espacios, cosanon calados beizos. De tantas cores as palabras como a montaña e a milpa, as mans agarran a vida, que en tantos os corpos falan.